Polskiego Radia. Dziś wtorek, 7 listopada, jest punktualnie 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Prokuratura podała nowe informacje w sprawie Grzegorza Borysa. Przyczyną jego śmierci było utonięcie. Państwa NATO zareagowały na łamanie przez Rosję traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie. Szczegóły zna nasza brukselska korespondentka. Poznaliśmy nominacje do nagród mediów publicznych w kategoriach muzyka, obraz, słowo i idea. Utonięcie było przyczyną śmierci Grzegorza Borysa, ustaliła prokuratura po zakończeniu sekcji zwłok mężczyzny. Biegły stwierdził, że do zgonu doszło około 2 tygodni temu, a więc bezpośrednio po zbrodni. Jak poinformowała Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku, na przedramionach, udach i szyi mężczyzny ujawniono powierzchowne rany cięte, charakterystyczne dla osób podejmujących próby samobójcze. Z kolei na skroniach miał 2 rany od postrzału z broni pneumatycznej, prawdopodobnie na gaz. Te rany nie miały jednak wpływu na przyczynę śmierci, dodała prokurator Wawryniuk. Mężczyzna był podejrzany o zamordowanie 6-letniego syna. Motyw zbrodni nie jest na razie znany. Państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego poinformowały o zamiarze zawieszenia traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie. To reakcja na łamanie przez Rosję zapisów dokumentu i wycofanie się z traktatu. Ustanawia on prawnie wiążące i możliwe do zweryfikowania limity dla kluczowych kategorii konwencjonalnego sprzętu wojskowego, a więcej o tym w korespondencji Beaty Płomeckiej. Sojusznicy już wcześniej potępili Rosję za decyzję o wycofaniu się z traktatu i rozpętaną wojnę przeciwko Ukrainie, sprzeczną z jego celami. Teraz napisali, że to kolejne działanie Rosji podważające bezpieczeństwo euroatlantyckie. Rosja w dalszym ciągu lekceważy kontrolę zbrojeń i podważa ład międzynarodowy oparty na zasadach, brzmi oświadczenie, pod którym podpisały się wszystkie państwa natowskie. Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie sojusz określił jako przełomowy i będący kamieniem węgielnym architektury bezpieczeństwa. Sytuacja, w której państwa sojusznicze przestrzegają traktatu, a Rosja tego nie robi, byłaby nie do utrzymania, napisano w oświadczeniu. Kraje natowskie poinformowały, że zamierzają zawiesić działanie traktatu tak długo, jak to będzie konieczne, zgodnie z prawem międzynarodowym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W siedzibie PAP zaprezentowano kapituły Nagrody Mediów Publicznych i nominowanych w 4 kategoriach: obraz, muzyka, słowo i idea. Do tegorocznej nagrody w kategorii słowo Polska Agencja Prasowa nominowała Ernesta Bryla, Krzysztofa Masłonia oraz Antoniego Liberę. Prezes PAP Wojciech Surmacz zaznaczył, że kryteria wyboru nominowanych zawsze są takie same. Takim podstawowym kryterium jest wiarygodność, uczciwość, prawda. To jest właśnie wiarygodność. No i taka też stałość w uczuciach do pisania dobrze, bardzo dobrze, najlepiej o tym, co dotyka nas wszystkich. Saksofonista jazzowy Piotr Baron, wokalista Marek Piekarczyk, profesor Maria Pomianowska to z kolei osoby nominowane do Nagród Mediów Publicznych w kategorii muzyka. Wyróżnienie w tej kategorii przyznaje Polskie Radio. O wszystkich nominowanych można przeczytać na portalu polskieradio24.pl, a laureatów poznamy 12 listopada. Biuro Niepodległa po raz kolejny zachęca wszystkich Polaków do wspólnego świętowania Święta Niepodległości. Elementami obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości będą, jak co roku, akcja Niepodległa do hymnu oraz festiwal Niepodległa na krakowskim Przedmieściu, powiedział minister kultury Piotr Gliński. Niepodległa do hymnu, czyli śpiewanie wspólne hymnu w środowiskach w całym świecie, ale przede wszystkim w Polsce lokalnej, ale także i tutaj centralnie na Placu Zamkowym o godzinie 12. No i wreszcie festiwal Niepodległa, który też już wszedł na stałe do kalendarza obchodów. To radosne, takie rodzinne świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. A w ramach festiwalu Niepodległa na krakowskim Przedmieściu zaplanowano kilkadziesiąt wydarzeń, w tym koncerty, parady, pokazy filmów VR, warsztaty taneczne czy atrakcje dla dzieci. Szczegółowy program można znaleźć na stronie niepodległa.gov.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno-deszczowo, w Karpatach popada deszcz ze śniegiem i sam śnieg tej nocy jeszcze bez przymrozków, od 1 stopnia w rejonach podgórskich, około 6 na przeważającym obszarze kraju, do 8 najwyższa temperatura tej nocy na Helu. Jutro pochmurno, ale też będzie padał deszcz, w Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr zachodni, południowo-zachodni, umiarkowany, w całym kraju porywisty, w górach do 60 km na godzinę. Jutro na termometrach od 4 stopni na Pogórzu, 8 na Pomorzu i Suwalszczyźnie, do 11 na zachodzie i południu.

Krystian Sawel na dobry początek naszego popołudniowego spotkania. Wtorek, 7 listopada, 311 dzień tego roku. Słońce zajdzie już za niecałą godzinę. No a dzień potrwa w sumie 9 godzin i 15 minut. Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew się trzyma, to w maju na nowe liście spadnie jeszcze zima. Taka mądrość na dziś. Imieniny Florentyny, Kariny, Antoniego i Melchiora. No i dziś dzień kotleta schabowego, więc wszystkiego dobrego i smacznego. Minut po godzinie 15. No właśnie, patrzymy w przód. Prezydent we wczorajszym orędziu poinformował, kto otrzyma misję utworzenia rządu. Andrzej Duda wskazał na premiera Mateusza Morawieckiego. Znane są też główne zapisy umowy koalicyjnej opozycji. Komentarze oraz przebieg pierwszych prób tworzenia rządu przez desygnowanego kandydata zebrał Aleksander Ziemianczyk. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że prezydent podjął bardzo dobrą decyzję, powierzając misję utworzenia nowego rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. No bardzo dobra. Prezydent skorzystał ze swoich konstytucyjnych uprawnień i powierzył misję tworzenia rządu największemu klubowi. Trudna misja, szczególnie w tej sytuacji, ale niemożliwa, więc Poczekajmy te 2 tygodnie i zobaczymy. Rzecznik PiS Rafał Bochenek powiedział, że prezydent, powierzając misję tworzenia nowego rządu Mateuszowi Morawieckiemu, postąpił zgodnie ze zwyczajem konstytucyjnym. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia zaznaczył, że premier będzie prowadził rozmowy koalicyjne z posłami środowisk patriotycznych, którym na sercu leży dobro Polski. Rafał Bochenek podkreślił, że działania prezydenta Andrzeja Dudy w kwestii desygnowania nowego premiera są w pełni zgodne z prawem. Jeżeli w Polsce obowiązuje jakieś prawo, to jednak do tego prawa powinniśmy się wszyscy stosować i tak czytam tę decyzję pana prezydenta Andrzeja Dudy, który postąpił zgodnie z obowiązującym zwyczajem konstytucyjnym i dokładnie tak samo, jak postępowali również jego poprzednicy. Rozczarowani decyzją prezydenta w sprawie premiera są natomiast politycy opozycji. Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że misja Mateusza Morawieckiego jest skazana na niepowodzenie. Decyzja oczywiście z punktu widzenia przyszłości powoduje, że będziemy mieli stratę miesiąca zupełnie niepotrzebną, bo Mateusz Morawiecki nie ma absolutnie żadnej szansy i żadnej perspektywy na uzyskanie wotum zaufania w tym parlamencie. W tym parlamencie jest stabilna większość nowych ugrupowań, 4, które zadeklarowały współpracę. Wczoraj wieczorem prezydent Andrzej Duda powierzył także funkcję marszałka seniora Sejmu posłowi PSL z najdłuższym stażem poselskim, czyli Markowi Sawickiemu. Wiemy także, że trwają prace nad umową koalicyjną obecnej opozycji. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział, że umowa koalicyjna zostanie podpisana jeszcze przed Świętem Niepodległości. W piątek liderzy, którzy prowadzili te prace, te rozmowy, będą mogli publicznie potwierdzić, że koalicja jest faktem, że uzgodniono, oczywiście wstępnie, bo później w niedzielę będziemy musieli swoje gremia zwołać. Staramy się poważnie traktować ludzi, którzy się w to angażowali, uzyskać akceptację wszystkich środowisk, bo ja chcę, żeby wszyscy czuli się też za to odpowiedzialni. Przypomnijmy, że wczoraj prezydent Andrzej Duda powierzył misję tworzenia nowego rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Decyzję ogłosił w orędziu wyemitowanym na antenach Polskiego Radia i TVP. I oczywiście to orędzie specjalnie dla Państwa transmitowaliśmy. Co ważne, podkreślenia także w tym orędziu prezydent zaznaczył, że jeśli ta misja się nie powiedzie, powoła na stanowisko premiera kandydata wybranego przez Sejm. I oczywiście my te jakże ważne wydarzenia polityczne będziemy dla Państwa śledzić i je relacjonować. 16 minut po 15. Pixies muzycznie w audycji popołudniowej 19,5 minuty po godzinie 15. Teraz za granicę, a konkretnie Gruzja, gdzie rosyjski żołnierz z oddziałów okupujących Osetię Południową zastrzelił Gruzina. Według gruzińskiego MSW okupanci uprowadzili też jego kolegę. Do zdarzenia, przypomnijmy, doszło wczoraj wieczorem w rejonie wsi Kirbali w pobliżu okupacyjnej linii rozgraniczającej. Dodajmy, że Gruzja, tak jak Ukraina, jest częściowo okupowana przez wojska moskiewskiego reżimu. A więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Jak ustalili gruzińscy dziennikarze, zastrzelony to Tamas Gintura, brat radnego z Gori. Natomiast uprowadzony został Lewan Dotiaszwili. To nie pierwszy taki przypadek. Według gruzińskiego pełnomocnika do spraw kontaktów z Rosją Zuraba Abashidze, Rosjanie i separatyści porywają ludzi mieszkających w strefie linii okupacyjnej dla okupu albo po to, żeby zorganizować pokazowe procesy. Tam nieustannie organizowane są manewry wojskowe. Aresztuje się ludzi za rzekome naruszenie tak zwanej granicy, narusza się prawa ludności gruzińskiej i to wszystko dzieje się zaledwie 20-30 kilometrów od Tbilisi. Rzecznik Praw Obywatelskich Gruzji, Levan Yosilyani, przypomniał, że już wcześniej rosyjscy żołnierze zastrzelili w strefie okupacyjnej 4 Gruzinów. Gruzini mieszkający w strefie okupacyjnej tak opowiadają o swojej sytuacji. Jechałem samochodem po polu wzdłuż tak zwanej granicy. Szota Abidzinaszwili, rolnik, którego pole podzieliła granica wytyczona przez Rosjan. Niechcący przekroczyłem linię administracyjną. Próbowałem zawrócić, ale zgasł silnik. Zostawiłem auto i poszedłem pieszo. Podbiegło do mnie kilku rosyjskich żołnierzy i zaczęli na mnie krzyczeć. Ja im mówię: nie wrzeszczcie, bo to moja ziemia, moja ojczyzna, a oni, że złamałem prawo. Popchnęli mnie. Oddałem i zaczęła się szamotanina. Położyłem dwóch na ziemię, ale trzeci zaszedł mnie od tyłu i uderzył kolbą karabinu w potylicę. Straciłem przytomność. Gdy się ocknąłem, miałem spętane ręce i nogi. Chlusnęli mi zimną wodą w twarz, żebym na dobre się przebudził, a później zawieźli do Tchinwali. W nocy nie dawali mi spać, a w dzień przesłuchiwali. Później śledczy powiedział, że ten, kto nie szanuje nowej granicy, będzie siedział w więzieniu. Groziło mi nawet 5 lat za kratami. Jednak po 2 miesiącach mnie wypuścili. Mieszkańcy wsi Górny Nikos, która leży zaledwie rzut kamieniem od stolicy separatystycznej Osetii Południowej, nie mają wątpliwości, kto prowokuje napięcia między nimi a Osetyjczykami. Normalnie będzie dopiero, gdy oni zostawią w spokoju nasze ziemię i odejdą. Po rosyjsko-gruzińskiej wojnie z 2008 roku moskiewski reżim okupuje 2 gruzińskie regiony: Osetię Południową i Abchazję. Dodajmy, że to nie pierwszy taki przypadek, bo już wcześniej rosyjscy żołnierze zastrzelili 4 Gruzinów, którzy znajdowali się w pobliżu linii okupacyjnej, a oświadczenie potępiające działania rosyjskich wojsk okupacyjnych przebywających właśnie w separatystycznej Osetii Południowej wydała misja obserwacyjna Unii Europejskiej stacjonująca w Gruzji. Ta historia, jak wcześniej mówił nasz korespondent, po rosyjsko-gruzińskiej wojnie z 2008 roku moskiewski reżim okupuje 2 gruzińskie regiony, Osetię Południową i Abchazję. Trwa nadal. 23 minuty po godzinie 15. Zrób może kiedyś coś naprawdę dobrego. Nie dla siebie, lecz dla kogoś obcego. Jedynie dla sprawy. Choć w jeden dzień, choć w jedną noc, daj źle bagies, daj ciepły koc. Nawet mały gest coś może naprawić.

Dzień dobry. Dzień dobry. Uwaga, kibice piłki. Dziś znów gra Liga Mistrzów i kilka spotkań zapowiada się naprawdę ciekawie, choćby to Milano na San Siro z Paris Saint-Germain. Pierwszy mecz z PSG w Paryżu zakończył się klęską 0-3, a w sobotę Mediolańczycy po katastrofalnej grze ulegli na San Siro słabemu Udinese 0-1. Trener Pioli uznał, że był to najgorszy mecz Milanu w tym sezonie. Con delusione sicuramente, ma con grande... Rozczarowanie jest ogromne, ale właśnie z tego powodu z determinacją przygotowujemy się do meczu z PSG. Znamy rywali, to bardzo silny zespół, ale postaramy się wygrać. Wiemy, że można ich pokonać. Fani Milanu zaczęli domagać się zwolnienia Piolego. Zmusiło to wczoraj klub do wydania oświadczenia, że trener nadal cieszy się zaufaniem zarządu. Jeśli Milan przegra, o awans będzie bardzo trudno. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na jakie mecze jeszcze warto zwrócić uwagę tego wieczora? Na przykład na starcia Borussii Dortmund z Newcastle czy Szachtara Donieck z Barceloną. Zakładamy, że Robert Lewandowski zaprezentuje się lepiej niż w ostatnim spotkaniu w La Liga. W kraju kolejne mecze 1/16 finału Pucharu Polski. Marnie spisujące się Fortuna pierwszej lidze pod Beskidzie zagra w Bielsku Białej z piątą obecnie siłą PKO Ekstraklasy Pogonią Szczecin. Kapitan gości Kamil Grosicki dmucha na zimne. Wiemy, że takie mecze są najtrudniejsze, ale od takiego meczu trzeba zacząć i ta droga na Stadion Narodowy, tam jest 5 kroków, można powiedzieć, tam 4, więc no, trzeba walczyć o te marzenia. Mecz w Bielsku Białej o 18, o 21 w Krakowie spotkanie starych marek. Wisła zagra z warszawską Polonią. W tenisie ciągle cieszymy się z tego, że mamy Igę Świątek, ale mamy też informacje o petrodolarach coraz mocniej zmieniających i ten sport. Wiele wskazuje na to, że na samym początku roku pojawi się znakomicie opłacana impreza rangi ATP 1000 w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej. Ma się skończyć na tydzień przed Australian Open, to z kolei musi oznaczać dużo słabszą obsadę, o ile nie koniec turniejów rozgrzewkowych na antypodach przed pierwszą imprezą wielkoszlemową w każdym roku. Początek, pierwsza impreza planowana jest jednak dopiero w roku 2025. A o Idze Świątek jeszcze w audycji popołudniowej będziemy mówić, prawda? Bo przecież to jakże ważne, jakże istotne. Jest o czym mówić. Mamy wspaniałą dziewczynę. Nie wiem, czy my się kiedykolwiek doczekamy za naszego życia tak wielkiej gwiazdy w globalnym sporcie. Oby. Na tym jeszcze wspaniałe będziemy mówić. Idzie. Proszę zostać z nami z audycją popołudniową. Teraz o pogodzie, bo jutro pochmurno będzie padał deszcz. W Karpatach także deszcz ze śniegiem i śnieg. A wiatr zachodni, południowo-zachodni umiarkowany w całym kraju, szczególnie w górach porywisty. Jutro od 4 stopni na Pogórzu, 8 na Pomorzu i Suwalszczyźnie, do 11 na zachodzie i na południu. No, jak taka pogoda, to pod balonem trzeba grać w tenisa. Nie no, wiesz co, teraz wszedłem do radia, to jest taka, że spokojnie można byłoby rozegrać spotkanie na zewnątrz. Szlifować formę, no ale jutro deszcz ze śniegiem i śnieg, balon. Więc tak, szlifujemy formę za 25 minut 16. Czasami czuję się, jakbym latała. Ale czy ja serio latam, czy mnie uderza strzała? Jak ptaki lecą wzwyż, to ja bym chciała poczuć w skrzydłach siłę wiatru i moc całego ciała. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim teraz jesteś, tym cała. Będziesz moim silnym bodźcem, bo ja chcę być jak skała. Na końcu tej historii leci większa strzała. Ma na sobie napisane, bo oddychaj mała. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim teraz jesteś, tym cała. Odpowiedź. Wszystko, co masz w sobie. Zapraszamy do trójki małpa.polskieradio.pl mailowo 71335 smsowo 22373. Także numer telefoniczny do Państwa dyspozycji, choćby w sprawie gratulacji dla Igi Świątek. No, wiemy, WTA Finals. No i oczywiście Cancun, wielkie zwycięstwo, z czego bardzo się cieszymy. Być może Państwo również chcieliby podzielić tę radość. Serdecznie zapraszamy. Iga Świątek pnie się w górę, nasza numer jeden. Bardzo się cieszymy, wróciła na podium. A my wracamy do przyziemnych spraw, choć no właśnie, po schodach albo ryzykując życie. Przed takim dylematem stanęli mieszkańcy osiedla zarządzanego przez spółdzielnię Rodzina Kolejowa w Białymstoku. Drzwi windy w ich blokach potrafią otworzyć się, nawet gdy za nimi nie ma kabiny. Spółdzielnia wind na razie nie naprawia, za to wiesza ogłoszenia. Ktoś wam windy psuje. A tego nie wiem. Nie wie pani, a widziała pani ogłoszenie na windach? Nie. Nie zwróciła pani uwagi? Nie. Proszę zobaczyć. Ze względu na sygnały o umyślnym demontażu zabezpieczeń otwarcia... Przez osobę rzecz. Podobno otwierają się drzwi, a windy nie ma. Być może taka sytuacja była, ale ja nie wiem, naprawdę. Okay. Ja zawsze sprawdzam. U pana bloku w klatce na windzie wisi ogłoszenie. Tak, którym można przeczytać, że w związku z incydentami otwierania się drzwi podczas nieobecności kabiny trzeba uważać po prostu. Teraz podwójnie sprawdzam, czy jest ta winda, ale też nie ukrywam, że mam ogromną niepewność, kiedy wsiadam do tej windy, bo jeżeli ona się otwiera podczas nieobecności kabiny, to skąd wiemy, że taka winda nie pojedzie w trakcie, kiedy będę do niej wsiadał. Próbował pan coś z tym zrobić? Do administracji nie dzwoniłem, zadzwoniłem do firmy, która tę windę obsługuje. Mówię, ludzie, przyjedźcie, bo jedziesz, to wali tą windą, ja mówię, jeszcze spadnie. A facet do mnie przez telefon mówi, nie, może nie spadnie, ale przyjedziemy, to zobaczymy. Przedstawiciele firmy serwisującej windy nie chcą na ten temat rozmawiać z dziennikarzami. Sprawą zajmuje się policja, mówi podkomisarz Marcin Gawryluk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Zawiadomienie dotyczy usunięcia zabezpieczeń drzwi przed otwieraniem się i to dotyczy akurat dwóch adresów. Jest to tak naprawdę bardzo poważne ryzyko utraty zdrowia, nawet życia, dlatego też w tej sprawie prowadzone są czynności sprawdzające w kierunku artykułu 160 paragraf 1 kodeksu karnego o narażeniu na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sprawą zainteresował się także Urząd Dozoru Technicznego. Faktycznie otrzymaliśmy takie zgłoszenie, mówi rzeczniczka UDT Marta Stawierej-Radłowska. Nasz inspektor sprawdził stan techniczny wszystkich drzwi przystankowych. Sprawdzenie nie wykazało nieprawidłowości. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Rodzina Kolejowa w Białymstoku nie informował Urzędu Dozoru Technicznego o wykrytych incydentach. W tej sytuacji, zdaniem jednego z mieszkańców, działania spółdzielni ograniczające się do wywieszenia ostrzegawczych ogłoszeń to trochę za mało. Wiem, że ludzie mieszkają na różnych piętrach, ale chyba bardziej by mnie uspokoiło ogłoszenie, że winda jest zamknięta, ponieważ naprawiamy zepsute zamki, bo otwierała się podczas nieobecności kabiny, niż przeczytać, że no wiesz stary, jak otworzysz drzwi, nie będzie tam windy, to zadzwoń do nas, bo są takie przypadki. To nie jest taka bagatelna sprawa, szczególnie kiedy tej windy używa się na co dzień. A bardzo często tak bywa, że winda w bloku, szczególnie w tych wysokościowcach 10 i więcej piętrowych nie działa. Bywa zepsuta, to bywa, znaczy się nawet dość często. No a tu w tym przypadku, jak słyszeliśmy, nie wiesza się kartek. Można wprost wpaść do szybu. Sytuacja bardzo niebezpieczna. Tę sprawę bada UDT. Tą sprawą zajął się nasz reporter Ryszard Minko. Czy państwo spotkali się z bardzo podobną sytuacją u siebie w bloku, w wieżowcu? Zachęcam do korespondencji 22373, jak to powszechne zjawisko, że winda bywa zepsuta. 22373, czekamy na państwa sygnały telefonicznie, ale nie tylko, także zapraszamy do trójki małpa.polskieradio.pl mailowo, jak wcześniej wspomniałem, także drogą SMS-ową, to też można wyklikać 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, także na przykład z gratulacjami dla pani Iki. Za 18 minut 16. We'll be right back. Tak to jest. Drzwi, windy w blokach potrafią się otworzyć, nawet gdy za nimi nie ma kabiny. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Mówiliśmy o jednej z takich właśnie współdzielni Rodzina Kolejowej w Białymstoku. Dwie dwójki, siedem trójek. Ja proponuję zatrudnić windziarza. Swego czasu w Pałacu Kultury była pani windziarka, która cały czas siedziała, czytała sobie piękną powieść i wszystko było sprawne. Teraz pan ma relaks, pamiętamy to. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na kolejne państwa sygnały, komentarze. Za 14 minut będzie 16. No to teraz z Portugalii przenosimy się na Słowację. 11 minut pozostało do godziny 16. Jest z nami nasz korespondent, który śledzi wydarzenia zarówno w Czechach, jak i na Słowacji. Wojciech Stoba, witamy cię serdecznie. Dzień dobry. A mówimy dziś o Słowacji, bo ta stawia na współpracę w formacie V4 do ożywienia działalności Grupy Wyszehradzkiej, przekonuje sam nowy premier Robert Fico. Co zamierza osiągnąć w ten sposób słowacki rząd? O Grupie Wyszehradzkiej, którą przypomnę, oprócz Słowacji tworzą też Czechy, Węgry i Polska. Robert Fico mówił zaraz po zwycięstwie w wyborach, no a teraz o wyjątkowości formatu V4, tak to zostało ujęte, napisał w liście do czeskiego premiera Petra Fiali, o czym z kolei poinformował podczas swojej wizyty minister spraw zagranicznych Słowacji Juraj Blanar. Chcemy ożywienia Grupy Wyszehradzkiej, która była zamrożona. Rozumiemy, że istniały tematy dzielące niektórych jej członków, ale są też sprawy, które nas łączą i o których musimy dyskutować. I tutaj słowacki minister nie powiedział wprost, które kraje i w jakich kwestiach się różniły. Możemy założyć, że chodziło mu o wojnę na Ukrainie i stanowisko Węgier, odmienne od tego, które prezentowała od czasu rosyjskiej agresji Polska czy Czechy, a także ówczesny słowacki rząd, no bo obecne władze patrzą na tę sprawę już inaczej. I teraz Słowacy widzą też przestrzeń na powrót do współpracy, na ożywienie jej, chcą odbudować partnerstwo, licząc na to, że te cztery kraje Grupy Wyszehradzkiej będą mówiły wspólnie wspólnym głosem na forum europejskim. Wśród takich wspólnych wyzwań stojących przed państwami V4 Juraj Blanar, czyli słowacki minister spraw zagranicznych, wymienił na przykład kwestie dotyczące unijnego budżetu czy pracę nad unijnym paktem migracyjnym. On podkreślał, że Słowacja odrzuca zasadę obowiązkowej solidarności, relokację migrantów czy ewentualny ekwiwalent finansowy. Czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipavský po spotkaniu ze swoim słowackim odpowiednikiem wspominał nie tylko o polityce migracyjnej, ale też o sprawach dotyczących gospodarki czy infrastruktury. Podkreślił, że mimo różnych stanowisk trzeba też na forum V4 rozmawiać o sytuacji na Ukrainie, a więc to mniej więcej podsumowanie tego, o czym rozmawiali w Pradze minister spraw zagranicznych Słowacji z szefem czeskiej dyplomacji. Wiemy, że nowy słowacki rząd jest przeciwny wojskowej pomocy dla Kijowa z zasobów armii, ale jednocześnie nie zamierza przeszkadzać firmom zbrojeniowym w produkcji i dostarczaniu uzbrojenia dla Ukrainy. I to kolejna, myślę, taka ważna, wyraźna deklaracja Roberta Ficy. Tak, nowy premier objeżdża w ostatnim czasie poszczególne ministerstwa i podczas każdej takiej wizyty na konferencji prasowej mówi coś mniej lub bardziej kontrowersyjnego. Stara się pokazać, że wprowadza nowe porządki i to są nowe porządki, które dzisiaj jeden ze słowackich dziennikarzy nazwał sprintem z użyciem buldożera i to jest trafne określenie. Trafnie charakteryzuje właśnie tempo i sposób wprowadzania zmian, głównie w resortach siłowych, no bo jesteśmy już na przykład świadkami czystek w słowackiej policji. A w Ministerstwie Obrony, którym kieruje Robert Kaliniak, jeszcze niedawno podejrzany wraz z Robertem Ficą o założenie zorganizowanej grupy przestępczej i nadużycie władzy, w tym ministerstwie nowy premier w zasadzie powtórzył to, o czym słyszeliśmy już wcześniej, mianowicie, że rząd nie będzie utrudniał słowackim firmom zbrojeniowym wywiązywania się z komercyjnych kontraktów z Ukrainą czy zawierania nowych umów, ale jednocześnie zastrzegł, że słowacki przemysł zbrojeniowy będzie miał co robić, jeśli chodzi o planowane zamówienia dla słowackiej armii. Oprócz tego też zobowiązał ministra obrony do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynów wojskowych w związku z tym, co robili poprzednicy, czyli w związku z przekazywaniem tego sprzętu broniącej się przed rosyjską agresją Ukrainie. Jeśli już też mówimy o wystąpieniach Roberta Ficy i mamy jeszcze chwilę, to pragnę zauważyć, że trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo to, z czym występuje w mediach na konferencjach prasowych słowacki premier, mówiąc o wsparciu dla Ukrainy, czy mówiąc o Unii Europejskiej, to jest taki komunikat skierowany do krajowego odbiorcy, obliczony na utrzymanie poparcia, a inaczej sprawa ma się często za zamkniętymi drzwiami, o czym mówią nie tylko dyplomaci, ale nawet premier Czech Petr Fiala skomentował ostatnio, że słyszy różne zapowiedzi, kto będzie co blokował podczas posiedzeń w Brukseli, a potem proszę spojrzeć na konkluzję unijnego szczytu. Portal Politico nazwał to ostatnio trollowaniem Zachodu, które może spotkać się jedynie ze wzruszeniem ramionami, no bo Słowacja po pierwsze nie ma specjalnie obecnie narzędzi do wywierania jakiegoś poważniejszego wpływu w ramach Unii, a po drugie też nie może sobie pozwolić na izolację zarówno z powodów finansowych, jak i politycznych, a więc jeśli Fico myśli o rządzeniu w dłuższej perspektywie niż jedna kadencja, no to raczej nie będzie mógł się zabetonować i nie będzie mógł sobie pozwolić na izolację, bo też unijne pieniądze na pewno będą mu potrzebne. Nasz czeski korespondent, ale także śledzący to, co dzieje się, jak słyszeliśmy, na Słowacji. Wojciech Stobba, bardzo dziękujemy. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia, audycja popołudniowa za 5,5 minuty, serwis o 16. Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa radzi gromi i drwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Zamurować czas drzwi. Mój jest ten kawałek podłogi.